meie liit. Pimedad tänavad, pimedad ööd, keegi ei liigu, te löödu, te lööd. Meil oleme punkris, pliit on siin koos, oleme tänaval, oleme hoos. Me oleme liit, see on ka pere, me oleme liit, kokku liitu kõre. Üksinde uutud, kokku hoidse ei saa, me liidus jagu mitte keegi jaal. Meie liit, meie liit, meie liit, meie liit on see. Hoiame kokku ja võitleme koos ja lalla ei anna kui loing on oos. Anarhia nimel neljas murdu kui piik, hüüame siis kunadi rääri. Me oleme liit võimas kamba hing, me oleme liit võimas võitu siin. Üksinda hukkud kokku hoidu ei saa, me liidust jagu mitte keegi ei jää. Meie liit, meie liit, meie liit, meie liit on see. Läbi kaasame saavud, mulle toivud teid. Põlema süüti peast politsei reid. Täna nüüd valge ja kuivad, kes näib. Algabki võitlus, verd täna saab täis. Me oleme liit, totaalne vabadus. Me oleme liit, anarhistlik rühmitus. Üksinda hukkud kogu hoid ei saa. Me liidust jagu mitte keegi jaal. Meie liit, meie liit, meie liit, meie liit on see.